reci koliko dugo u mojoj sobi sami ste bili. Vazduh da osvežim, postelju promenim i vidim šta ste mi se slomili. Krevet još je vreo i to me boli, al što da radim, znam kao da te ne znam. Za sreću noćas ja račun da ti dam. Platit ćeš mi za sve odjednom i da te više ne vidim nijednom. Neću da se fina pravim i nju ću noćas na račun da ti stavim. Prazne flaše, slomljene čaše, stvari na podu i toplu vodu. Sve će ruke odmah da plate, samo ćeš za mnom da, da umireš na rate. Da te